Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta tergib ve terhib, yani teşvik edici ve sakındırıcı hadislerin değerlendiği hadis kitabından okuyacağımız 3 tane konu var. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da mescit adabından, cami adabından, namaz bahislerinden devam edeceğiz inşallah. Bugünkü okuyacağımız ilk konu genelde halkımızın arasında, Müslümanlar arasında bilinen bir mevzu. Soğan, sarımsak, pırasa ve turp gibi çirkin kokulu bitkileri yiyen kimselerin mescide, camiye gelmemesiyle ilgili. Aynı zamanda bu yiyecekleri yiyenlerle alakalı olduğu gibi kendisinde istem dışı veya bilerek bilgisi dahilinde kötü koku mevcut bulunan kimseler için de geçerlidir. Yani ter kokusu olan veya ayak kokusu olan veya yarasından dolayı yara kokusu olan, cerahat kokusu olan ve benzeri kimseler için de geçerlidir. Yani topluma, cemaate, Müslümanlara sıkıntı verecek, eziyet verecek her türlü kokuyu içerir bu bahsedeceğimiz hususlar alimlerin ifadesiyle. Okuyacağımız ilk hadis Taberani'nin Evsat'ında rivayet edilen bir hadis. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh'tan gelen hadiste şu sarımsak, soğan, pırasa ve turp bitkilerinden yiyenler kokusu kendisinden gidinceye kadar mescitlerimize yaklaşmasınlar. Çünkü insanın rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olurlar. İkinci hadisimiz ise yine Taberani'de rivayet edilen bir hadis. Şu çirkin kokulu sebzeyi yemekten ve böylece camilerimize girmekten sakının. Şayet mutlaka yiyecekseniz, illaki yiyecekseniz onu ateşle iyice öldürün. Pişirerek onun kokusunu giderin. Bu iki hadis yeterli bu konunun anlaşılması için. Üzerinde konuşmak gerekirse kişinin mescitlere veya böyle ilim meclislerine veya insanların kalabalık bulunduğu ortamlara gideceği zaman kendisindeki kokuya dikkat etmesi gerekir. Müslümanları rahatsız edecek tarzda mesela esnemekten, mesela bir şeyler yemekten, içmekten veya benzeri şekilde insanlara rahatsızlık verecek veya o insanlarda bize karşı olumsuz duygular besleyecek veya kin, nefret, tiksinti duyguları oluşturacak her türlü davranıştan sakındığımız gibi kötü kokudan da sakınmamız gerekir. Eğer o ortamlara gideceksek bu yiyecekleri ve bu yiyecekler konusu altında kötü koku içeren her türlü durumumuzla o ortamlara girmekten sakındırılıyoruz. Her ne kadar hadisler, burada okuduğumuz hadisler sadece mescitlere girmekle alakalı ise de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde meclisleri de buna dahil etmiştir. Yani böyle oturumlar, toplantıları, bir arada bulunan her ortamı da buna dahil etmiştir. Hasılı kelam, Müslüman başka insanlarla, diğer Müslümanlarla hemhal olacaksa, bir araya gelecekse, alışveriş yapacaksa veya onlarla birlikte zaman geçirecekse o durumda kendisinden onlara rahatsızlık verecek her türlü şeyden sakınmaya çalışmalıdır. Eğer o insanlarla, kendisinin dışında insanlarla bir araya gelecekse o mescitteki veya o meclisteki insanların hepsi aynı kokuyu taşıyacak şekilde bir hale bürünmemişlerse, mesela hepsi aynı yemekten yiyerek birbirlerinden rahatsız olmayacaklarsa o ortama gitmemek gerekir. Halbuki bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle farz namazlarının mutlaka mescitte kılınmasını çokça teşvik ediyor. Geçen haftaki okuduğumuz konularda bu konuyla alakalıydı. Bu hususla alakalıydı. Evet, bir insanın kendi evinde veya iş yerinde tek başına kıldığı namaz farz namaz makbuldür, kabul edilir. Ama Allah Azze ve Celle toplumla, cemaatle kılınan namazı o tek başına kılınan namazdan 25 veya 27 kat faziletli kılmıştır. Sadece namazdan elde edilen sevap. Onun haricinde mescide giderken atılan her bir adımdan dolayı verilecek dereceler, silinecek günahlar, kazanılacak sevaplar hariç. Bununla beraber eğer bir insan kendi nefsine yenilmişse veya mecburen böyle bir ortama girmek durumunda kalmışsa böyle bir halde, o ortama girmekten sakınacak. Gerekirse namazın evinde tek başına kalacak. Çünkü mescitlerde insanlar Allah'a kulluk için huşu ile, hudu ile, efendim ihlas ile Allah'a kulluk için bir araya gelirler. İstisnalar hariç. O insanların huşularını bozacak ve namaz için, ibadet için, kulluk için yan yana gelmiş insanlar arasına kokudan dolayı husumet sokacak, efendim nefret sokacak davranışlardan sakındırıcı bir hadis. Bu güzel bir ahlaktır. Bu ahlaka dikkat etmemiz gerekir. İlla ki yiyeceksek bu sebzelerden ve bir topluma katılacaksak, o iyice pişecek ki onun vereceği rahatsızlık asgariye insin. Hadiste de geldi üzere. Ta ki bu koku bizden giderilinceye kadar. Bu koku giderme dişleri, ağzı temizlemekle mi olur? Kılık kıyafetimizi değiştirmekle mi olur? Veya başka bir yöntemle mi olur? O kokuyu giderinceye kadar o mecliste veya o mescitlere gitmemiz yasaklanmıştır. İkinci mevzumuz, kadınların namazlarıyla alakalı. Temelinde o. Ayrıca kadınların genel olarak evlerinde bulunmalarını da teşvik edecek şekilde bir konu. Kadınların namazı evlerinde kılmaları ve evlerinde bulunmaya önem vermeleri. Dışarı çıkmaktan da azami sakınmaya gayret etmeleriyle ilgili hadisler. Birinci hadisimiz Ebu Hümeyt Es-Saidi'nin hanımı Ümmü Hümeyt radıyallahu anhadan gelmekte. Der ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kendisi gelerek, ya Resulallah, ben seninle birlikte namaz kılmaktan hoşlanıyorum. Yani sen imam, ben cemaat olarak senin arkanda namaz kılmaktan hoşnut oluyorum. Memnun oluyorum. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, benimle birlikte namaz kılmaktan hoşlandığını öğrenmiş oldum. Ancak kendine ait odanda kıldığın namazın evinin salonunda kılacağın namazından daha hayırlıdır, daha üstündür. Salonunda kıldığın namaz evin avlusunda kıldığın namazından da daha hayırlıdır. Aynı şekilde evin avlusunda kıldığın namazın mahallenin mescidinde, camisinde kıldığın namazından daha hayırlıdır, daha üstündür. Mahallenin mescidinde kıldığın namazın ise şu benim mescidimde kıldığın namazından daha üstündür. Rabi der ki bu hanım bu ikazdan sonra aile fertlerine emretti de kendisi için evinin en uzak, en tenha köşesinde karanlık bir yeri namazgah edindi. Ve Allah Azze ve Celle'ye kavuşuncaya kadar namazını hep burada kılmaya devam etti. Kardeşler, çok değerli, çok önemli bir hadis. Çok önemli bir hususa işaret ediyor. Biliyorsunuz ki bizim peygamberimizin bize öğretisiyle yeryüzünde kılınan namazların en üstünü, en değerlisi Mescid-i Haram'da, Kabe'de kılınan bir namazdır. Çünkü Kabe'de kılınan namaz, Kabe'nin dışındaki mescitlerde kılınan 100.000 namazdan daha faziletlidir. 100.000 namazdan. Yani benim mesela Hunap'ta, Cami-i Kebir'de veya falanca mescitte kılacağım bir namaz düşünelim. Bu namazdan 100.000 tane kılacağım ki Mescid-i Haram'da kıldığım bir namaza denk olsun. Bir öğle namazına denk olsun. Bir akşam namazına denk olsun. Hatta ona da denk değil. Ondan bile üstün. Mescid-i Haram'da kılınan namaz fazileti böyle. Mescid-i Nebevi'de, Medine'de, Peygamberimizin mescidinde kılınan namaz ise Mescid-i Haram dışında diğer mescitlerde kılınan namazdan 1000 kat daha faziletli. Şimdi konumuza geleceğim. Bir kadının namazıyla ilgili olan hususa. Yani benim Hunat Camii'sinde kılacağım 1000 namaz, 1000 tane namaz. Mesela 1000 tane öğlen namazı. Mescid-i Nebevi'de kılacağım 1000 bir öğlen namazına denk olamıyor. O üstün. Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz daha üstün. Şimdi olaya sondan bakalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir hanım sahabiye. ben seninle birlikte namaz kılmaktan hoşnut oluyorum, memnun oluyorum diyen bir sahabi hanıma, ki o sahabi hanımlar, Allah onlardan razı olsun, bu ümmetin öncüleridir. Hani hadiste geldiği üzere Allah Azze ve Celle insanların kalplerine baktı, onların en üstünlerini peygamber yaptı diyor İbn-i Mesud Radıyallahu anh. Sonra bir daha baktı, onların en değerlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab yaptı, sahabe-i kiram yaptı diyor. Yani o hanım sahabelerden birisinden bahsediyoruz. Günümüzdeki namaz kılan, mescide gitmek pek sünnet değil bizim ortamımızda da, namaz kılan kadınlardan bahsetmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bahsediyoruz. O faziletli kişilerden birisinden bahsediyoruz. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebevi'de, yani bir başka mescitte kılınan namazdan 1000 kat daha faziletli olan, o mescitte kılacağın bir namazdan daha hayırlı olan namaz senin mahalle mescidinde kılınan namaz, kıldığın namazındır. Erkeklerin tam tersine. Mahalle mescidinde kıldığın namazdan daha hayırlı olan ise, eskiden evlerimiz bina olarak olur, sonra onun etrafında yüksek duvarlarla çevrili avlusu da olurdu. Bilirsiniz. İşte öyle avlulu bir ev düşünelim. Kendi evinin avlusunda kıldığı namaz mahallenin mescidinde kıldığı namazdan daha üstündür diyor. Sonra o avludan evin içine girelim. Evinin içinde salonda kıldığın namazın avluda kıldığın namazdan daha üstündür. Sonra o salondan da evin en dip köşesine. Bu yatak odası mı olur günümüzde? Efendim kiler mi olur? Hol mu olur? Evin en dibinde, en karanlık, en ücra, en az kullanılan yerinde kılınan namazın evin salonunda kıldığı namazdan daha üstündür diyor. Burası anlaşıldı değil mi? Çok açık hükümler. Peki bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi sadece ve sadece ümmetin fitneye düşmesinin önüne geçmek için getirmiş bir tedbirdir. Bunun sebebi budur ancak. Çünkü bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetime kadınlardan daha büyük bir fitne, imtihan sebebi bırakmadım diyor. Bu ümmetin iki tane büyük fitne, imtihan sebebi var. Kadınların kötülüğünden, kadınların ikinci sınıf vatandaş oluşlarından dolayı değil bu. Yaratılış fıtratlarından dolayı ve erkeklerin fıtratlarından dolayı. Bu ümmetin iki tane fitne sebebi vardır. Bir, kadınlar. İki, dünya malı. Mal, mülk, servet, altın, gümüş, her türlü dünya malı. Bizim fitnemiz, imtihan sebebimiz budur. Sahih hadislerde geldiği üzere. Bu fitnelerden birisine işaret ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kadınlar mescide çıkmak için, namaz kılmak üzere mescide çıkmak için izin isterlerse onlara alkol meyin diye izin vermiştir sahabesine. Bununla beraber şu ikazla da demek istemektedir ki, ey kadınlar, her ne kadar sizin mescide gelerek namazınızı mescide kılmanız caiz ise de ondan daha üstün olanı en ıssız, en ücra köşelerde kılacağınız namazdır. Az sonra da gelecek, kadının Allah Azze ve Celle'ye en yakın olduğu, takvası en üst boyutta olacağı an, evinde bulunduğu an. Çünkü o an fitneden hem kendisi emin, hem de onun dışındaki erkekler emin. Fitneden, fitneye düşmekten eminler. Allah Azze ve Celle erkeklerle kadınları kendisinin bildiği bir hikmet gereğince birbirine düşkün, birbirini arzulayan tarzda yaratmış. Bunu değiştirmenin yolu yok. Yani bu hayatı böyle yaşayacağız biz. Bu yaratılış üzere yaşayacağız. Ve bu da imtihandır. İki cinsi birbirinden nefret ediyor halde de yaratabilirdi. Veya iki cinsi birbirine hiç ilgi duymaz halde de yaratabilirdi. Ama imtihan bizim böyle yaratılmamızı gerektirmiş. Allah Azze ve Celle bizi böyle birbirine düşkün, birbirine ilgi duyar yaratmış. Bundan dolayı iki cins kim olursa olsun, kadın erkek, aklı ermeye başlayınca birbirlerine ilgi duymaya, birbirlerini etkilemeye çalışırlar. Bu da yaratılışımızın gereğidir. İmtihanın gereğidir. bu imtihanın kazanmanın yollarını da göstermiş din bize. Böyle bir durumda imtihanı şu şu şu tedbirlerle kazanabilirsiniz diyerek her iki cinse, hem erkek cinsine hem kadın cinsine yol göstermiştir. Tavsiyelerde bulunmuştur. Emirler vermiştir. Yasaklar koymuştur. Demek ki kadının kendisini muhafaza edebilmesinin ve kendisinin fitneye sebep olmamasının yollarından birisi de namaz için bile olsa evinden çıkmaması. Yani zaruri durumlar dışında evinden çıkmaması. Buna işaret eden birkaç tane de hadis var. Onlara da değinelim inşallah. Üzerinde konuşmaya çalışırım. Şey daha net anlaşılır inşallah. İkinci hadisimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan gelmekte. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadınların namaz kılacakları yerlerin en hayırlısı evlerinin en tenha, en ücra köşeleridir. Kadınların namaz kılacakları yerin en hayırlısı, en üstünü. Evlerinin en ücra köşesi. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen bir diğer hadisimiz Ebu Davud'da rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu aktarır. Hanımlarınızı camilerde namaz kılmaktan engellemeyin, yasaklamayın. Ama evleri onlar için daha hayırlıdır. Evlerinde namaz kılmaları onlar için daha üstündür, daha faziletlidir. Sebep işte burada geldi. Yine İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis. Taberani'nin Evsat'ında ve farklı hadis kitaplarında farklı lafızlarla da geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kadın avrettir. Kuşkusuz ki o evinden dışarı çıktığı zaman şeytan erkeklerin bakışlarını ve dikkatlerini ona yönlendirir, ona yöneltir. Kadının Allah'a en yakın olduğu yer evinin en ücra, en ıssız köşesidir. Biliyorsunuz ki bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam heva ve hevesinden konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine vahyedilen bir vahiyden ibarettir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam konuştuğu zaman, dini bir hüküm verdiği zaman, bir şey emrettiği zaman, bir şey yasakladığı zaman onun hata etme ihtimali sıfırdır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin peygamberlere verdiği bir üstünlük onları hatadan korumasıdır. Din hususunda, dini tebliğ hususunda, dini irşat konusunda, dini insanlara anlatma hususunda, hüküm koyma hususunda hatadan onları korur. Biz buna peygamberlerin özelliği olarak masumiyet diyoruz. Yani günahdan, hatadan korunma diyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi emretmişse o haktır, gerçektir. Ve o Allah'ın emretmesi gibidir. Denktir. Eşittir. Peygamberin emretmesiyle Allah'ın emretmesi arasında hiçbir fark yoktur. Birisini Allah Azze ve Celle kelamında, Kur'an-ı Kerim'de emretmiştir. Birisinde peygamberinin diliyle emretmiştir. Hüküm neticede, emir neticede aynıdır. Allah Azze ve Celle'den gelmedir. Eğer bir yasak konmuşsa bu Allah'ın yasağı veya peygamberin getirdiği yasak hükmen aynıdır. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam kendiliğinden konuşmaz. Heva ve hevesinden konuşmaz. Veya hatalı konuşmaz. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaatle birlikte Resul'e itaat emretmiştir. Birlikte emretmiştir. Eti'ullah ve eti'ur Resul. Allah'a itaat eden Resul'e itaat edin demiştir. Her kim Resul'e itaat edersin muhakkak o Allah'a itaat etmiş demektir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim Resul'e itaat ederse o Allah'a itaat etmiş demektir. Niye? Çünkü Resul görevli bir elçidir. Ve hatasız, kusursuz olarak görevini yapmıştır. Dolayısıyla bize nasıl Kur'an-ı Kerim'de bir emir geldiği zaman bunun farz olduğuna, mutlak yapılması gerektiğine iman ediyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen emirler de, yasaklar da aynı hükümdedir, aynı konumdadır, aynı değerdedir. Birbirinin üstünde, altında değildir derece olarak. Ehl-i sünnet ve cemaatin inancı, Kur'an ayetleriyle sünnet hükümlerinin arasında derece farkı yoktur. Çünkü her ikisi de aynı merciden, Allah Azze ve Celle'den inme iki ayrı vahiy türüdür. Dolayısıyla Bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınların Allah'a en yakın, en değerli, en üstün olarak bulunduğu mevki evinin en ücra köşesidir diyorsa bu Allah Azze ve Celle'nin hükmüdür. Peygamber bunu sadece nakletmiştir. Ve açıklamıştır, izah etmiştir. Yaşanılır bir numune olarak bizim önümüzde durmaktadır. Kadınlar avrettir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Avret. Yani kişinin görülmesinden, haberdar olunmasından rahatsızlık duyduğu bir konumdadır. Mesela avret mahalli deyince neresi anlaşılır? Başkasının görmesinin yasak olduğu, haram olduğu bölgeler anlaşılır değil mi? Kadın da avrettir işte. Baştan sona, tepeden tırnağa avrettir. Sadece istisna tutulan, ki bu da ihtilaflıdır, istisna tutan iki tane organı var kadının. Bir yüzü, bir de bilekten aşağı eller. Onun dışında kadının tüm vücudunun örtülü olması gerekir. Örtülü. Tesettür diyoruz biz buna. Tesettürlü olması gerekir. Ve tesettürün şartları vardır ki o konuya girersek mevzumuz dağılır gider. Örtü sadece çıplak tenin üzerine bir kıyafet, bir kumaş geçirmek değildir. Örtünün aslı karşı cinsin ilgisini çekmemektir. Karşı cinsin ilgisini çekmeyecek şekilde giyinmek ve davranmaktır. Davranışlarımızı ona göre belirlemektir. Ve kadın baştan sona avrettir. Yani karşı cinsin ilgisini çekecek tarzda ne konuşabilir, ne giyinebilir, ne yürüyebilir, ne de başka bir şey yapabilir. Tüm her hali karşı cinsin ilgisini çekmeyecek sadelikte ve nizamla intizamda olmalıdır. Bundan dolayı kadın avrettir, çok değerli bir ikaz. Bundan dolayı kadın evinde Allah'a en yakındır. Bundan dolayı kadının evinin en ücra köşesinde, en ıssız köşesinde kıldığı namaz, Mescid-i Nebevi'de kıldığı namazdan daha üstündür. Çünkü kadın avrettir. Çünkü kadın bizim namusumuzdur. Çünkü kadın dışarı çıktığı zaman şeytanın ilgiyi onun üzerine çektiği bir araçtır maalesef. Ama bu onun kusuru değil. Bu yaratılıştan gelen bir olay ve bir imtihandır. İmtihan gereğidir. Allah Azze ve Celle'nin koyduğu hükümlerde, yaptığı kanunlarda ve oluşturduğu sünnetlerde bir sorgulama hakkımız yoksa, bunu niye böyle yapmış canım deme hakkımız, salahiyetimiz, hatta öyle bir şeyimiz, hadsizliğimiz olamayacaksa, o zaman böyle bir hali sorgulamak yerine aklı başında insanlar, şeytanın kandırmadığı, şeytanın damarına girmediği insanların bunu böyle kabullenip bundan kurtulma yolları veya bu davranışla fitneye sebep olacak şeylerden sakınmaya çalışması gerekir. Allah bizi böyle yaratarak kadınlardan üstün tutmadı. Veya kadınları öyle yaratarak bizden düşük kılmadı. Yaratılışta, kullukta Allah Azze ve Celle'ye eşitiz, dengiz. Farklı şeylerde, bir kısım şeylerde aramızda fark var. Onun dışında Allah'a kulluk hususunda eşit sorumluluğa sahibiz. Nasıl kadınlar için avret bölgesi varsa, avretse onların kendisi, bizim de, biz erkeklerin de bize mahsus avret mahallelerimiz var, avret bölgelerimiz var ve sakınmamız gereken davranışlar var. Biz de onlar gibi kullukla imtihan olmaktayız. Dolayısıyla kadınlarımız şu dönemde bizim ülkemizde pek meşhur değil, pek makbul değil bu iş. Yani çok geçerli değil ama yarın bir gün belki bu iş yaygınlaştırılabilir. Şu anda zaten bildiğim kadarıyla Diyanet'in böyle bir çalışması var. Kadınları camilere çekme çalışması. Ancak maalesef bu usta Diyanet hata ediyor. Sahih hadislerimiz bize bunu gösteriyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınları evlerinden mescide toplamaya çalışmıyordu. Mescide gelen hanımları bile evlerine teşvik ediyordu. Şu an olan tam tersi. Dolayısıyla bu yapılan işe sünnet denmez. Bilakis sünnetin tersidir, zıttıdır bu yapılan iş. Elbette ki kadınlarımız camilere gitsinler. Elbette ki işi olduğu zamanlarda mutlaka çıkması gerektiği zaman mahallede, çarşıda, pazarda neyse gittiği yerde, komşulukta, efendim ziyaretlerde gittiği zaman, namaz vakti geldiği zaman girsin, imamla beraber namazını kılsın. Ama bunu düzenli rutin hale getirmesin ve bunun şartlarına dikkat etsin, riayet etsin. Yoksa tabii ki mescitlerimiz erkekler için olduğu gibi kadınlar içindir de. Evet, bu hususel hadislerimiz de bu kadardı. Dört tane hadis okumuş olduk. Bu hadislerden anlaşıldığı üzere kadının Allah nazarında, Allah katında en değerli olduğu, en üstün olduğu, en takvalı olduğu, en ihlaslı olduğu an evinde yalnız başına olduğu zamandır. İbadet ederken de diğer zamandır. Çünkü onun dışındaki vakitlerde kendisinin dışarıya çıkması durumunda nelere sebep olacağını kestiremeyebilir istemeden. Ne gibi fitnelere sebep olabileceğini kestiremeyebilir. Zaten bu işin ileri boyutlarını düşünmüyoruz. Çünkü toplumumuzda da gerek iletişim araçlarıyla gerek başka kanallarla dünyada vuku bulan o hoşnut olmayacağımız, rahatsız olacağımız her türlü sıkıntıları da bir şekilde duyuyoruz maalesef. Bugünkü okuyacağımız üçüncü ve son konu ise beş vakit namaz, onlara devam etme ve onların farz olduğuna inanma ile ilgili. Birinci hadisimiz meşhur bir hadis. Müslim'de ve benzeri sünnelerde rivayet ediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki büyük günah işlenmediği sürece beş vakit namaz ile cuma namazı öteki cumaya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir. Sabah namazıyla öğlen namazı arasında işlenen küçük günahlara bir rivayette sabah namazı kefarettir, bir rivayette öğlen namazı kefarettir. Yani işlenen günahların evveline kılınan namaz mı, sonrasında kılınan namaz mı şeklinde iki ayrı rivayetler var. Hangisi ise önemli değil. Neticede affolunuyor. Ama iki farz namaz arasında işlenen günahlara o kılınan farz namazı kefarettir. O günahları silicidir. Ancak büyük günahlar hariç. Çünkü büyük günahların affedilme şartı tevbedir. Tevbe edecek ki büyük günahları bağışlansın. Küçük günahların bağışlanması ise bir insanın beş vakit namazına riayet etmesi, hakkını yerine getirerek, şartlarına dikkat ederek, gereklerini yerine getirerek kıldığı sürece o beş vakit namaz aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Cuma namazı da kendisinden sonraki cumaya kadar işlenen küçük günahlara kefarettir. Namaz bir temizlik aracıdır yani. Günahlardan temizlenme aracıdır. Hem Allah katında kulluğun göstergesi ve birçok faziletin derecenin kazanmasına sebep hem de işlediğimiz günahlara kefaret aynı zamanda. İkinci hadisimiz Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın bir meleği her namaz vaktinde şöyle seslenir. Ey insan oğlu, yaktığınız ateşlerin başına gidin de onları söndürün. Bununla kastedilen şudur. İnsan günah işler ve bu günahın karşılığı cehennem azabını hak eder. Her bir günahın bir karşılığı vardır. İşte bu işlenen günahlar sebebiyle tutuşturulan ateşi namaz kılarak söndürün. Az önceki hadisin biraz daha değişik bir şekilde ifadesi bu aslında. İşlenen günahlar azabı gerektirecek, ateşi gerektirecek şeylerdir. Namaz ise o ateşi söndürecek vesilelerdir. Dolayısıyla her namaz vaktinden önce, her namaz vaktinde daha doğrusu, melek gelir ve insanlara seslenir. Haydi bu şekilde işlediğiniz günahları silecek şekilde bu ateşi söndürün diye nida eder. Bu nidayı duyan yok. Ama peygamber söylemişse böyledir. Bu çağrıya, namaz çağrısına, ezanla ve kamette namaz çağrısına icabet eden müminler de bunun gereğini yerine getirirler ve kendileri için yaktıkları ateşi söndürürler. Eğer namazı kabul edilecek şartlarda eda etmişler ise. İmam Ahmed'in, Nesai'nin ve Taberani'nin rivayet ettiği bir hadiste Ebu Osman der ki Selman radıyallahu anh ile birlikte bir ağacın altında bulunuyordum. Selman'ın Farisi radıyallahu anh. Selman bu ağaçtan kuru bir dal aldı ve onu yapraklara dökülünceye kadar salladı. Sonra şöyle dedi: "Ey Ebu Osman, bunu neden yaptığımı sormayacak mısın?" Ben de onu neden yaptın diye sordum. O da dedi ki: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir ağacın altında oturuyorken o ağaçtan kuru bir dal aldı ve yapraklar dökülünceye kadar onu salladı ve ey Selman, bana bunu niçin yaptığını sormayacak mısın?" diye sordu. Ben de onu niçin yapıyorsun dediğimde de bir Müslüman güzelce abdest alır. Sonra 5 vakit namazını kılarsa günahları bu yapraklar döküldüğü gibi dökülür buyurdu ve Hud suresi 114. ayet okudu. Eğimiz salate tarafeyn nehare ve zulfen minel leyl innel hasenatu yuzhibnes seyyiat zalike zikra lizakirin ayetini okudu. Bu söylediği, bu yaptığı işe delil olarak. Yani gecenin iki taraf, gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde dost doğru şartlarına riayet ederek dost doğru namazı kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlarda bir nasihattır aynı zamanda. Ayetini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yaptığı işe delil olarak zikretti. Kastedilen nedir? Açık aslında. 5 vakit namaz emrediliyor. 5 vakit namaz nasıl bir kuru daldaki yapraklar sallandıkça dökülüyorsa kişideki günahları o yaprakların dökülmesi gibi döker. Sonbahar mevsimdeyiz. Görüyoruz ki ağaçlar her an yaprak dökmeye devam ediyor. Her an. Hatta görevli insanlar o ağaçları toplamakla baş edemiyorlar. İşte bu ağaçlar nasıl yapraklarını döküyorsa kişinin şartlarına riayet ederek kıldığı namazlar da onun günahlarının patır patır dökülmesine sebeptir. Ama namazı şartlarına uygun kılacak. Bunun delili nedir? Hud suresinin 114. ayet. Gece, gündüzün iki tarafında geceye yakın vakitlerde namaz kıl. Niye? Hemen akabindeki cümle. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Yani sevaplar, faziletli işler, salih ameller günahları yok eder. Ve bu, yani namaz ve bu şekildeki ikaz öğüt alanlara nasihattir. Burada ayrıca başka bir şeye daha dikkat çekmekte fayda var. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı öğretim metodunu kendisine, öğrencisine de uyguluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir yöntem uygulamış ki akılda kalıcı. O kimsenin ve onu dinleyenlerin aklından asla çıkmaz. Eminim ki sizin aklınızdan çıkmayacaktır. Kuru bir dal kıyamete kadar herkesin başına gelebilecek şey. Kuru bir dalın üzerine kuru yapraklar, o sallandıkça yapraklar düşüyor. Eminim ki bundan sonra düşen her kuru yaprakta bu hadis aklınıza gelecektir. Ve bu hadisle alakalı hüküm. Nedir o hüküm? 5 vakit namaz kılınırsa şu ağaçtan dökülen yapraklar gibi günahlar dökülür. Tertemiz olur. O dal kuru yapraklardan temizlendiği gibi o kimse de günahlarından, küçük günahlarından temizlenir. Sahabe de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrendiği bu öğretim metodunu uygulayarak kendisine sonraki nesle dini anlatmıştır, aktarmıştır. Allah onlardan razı olsun. 4. hadisimiz İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: "Sabah namazını kılan kimse Allah'ın zimmetindedir, himayesi, koruması altındadır. Allah sizden hiçbir şekilde namazı terk ederek himayesine saldırmanızı istemez. Zira kim himayesine saldırırsa Allah onu yakalar, sonra yüzü koyun cehennem ateşine atar." Sabah namazının Allah nazarındaki değeri ifade ediliyor. Sabah namazının farzından bahsediyoruz. Çünkü hadislerde, ayetlerde ve hadislerde namaz diye bahsedildiği zaman onun farzı kastedilir. Farz namaz kastedilir. Sünnet namazlar kastedilmez özel olarak. Farz namazı Allah katında bu kadar değere sahip. Yani özellikle de cemaatle farz namazını, sabah namazını kılan kimse Allah'ın zimmeti, koruması, himayesi altındadır. Yani ona Allah'ın yazdığının dışında bir zarar, ziyan, musibet gelmez. Allah bunu vaat ediyor. Ancak hiçbir şekilde de bu himayenin kaldırılmasını istemiyor. Yani sabah namazının terk edilmesini istemiyor. Kim sabah namazını terk ederek Allah'ın koyduğu bu kuralı reddederse, bu himayeyi kaldırırsa, reddederse Allah ne yapar? Onu yakalar ve yüzü koyun ateşe atar diyor. Yüzü koyun ateşe atar, cehenneme atar. Sabah namazının ne kadar değeri varsa sabah namazı kılmamanın da o kadar büyük cezası var. Sabah namazının farzının değerini anlamak için ondan önce kılınan iki rekatlık sünnetin değerine bakmak lazım. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gene sahih bir hadiste, sabahın iki rekatlık sünneti dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir, daha üstündür. İki rekatlık sünnet namazı. Sünnet bu kadar değere sahipse, farzın ne kadar değerli olduğunu, Allah nazarında ne kadar üstün olduğunu ibaret hesap edin. Özellikle sabah namazı ve yatsı namazları çokça üzerinde durulan ve cemaatle kılması teşvik edilen iki namazdır. Ayrıca altını çizerek bunu hatırlatmış olalım bir daha. Beşinci hadisimiz Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis. İmam Malik'in, Ebu Davud ve Nesai'nin ve İbn-i Hibban'ın rivayet ettiği bir hadis aynı zamanda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim der Ubade. Beş vakit namazı Allah kullara yazdı. Yani farz kıldı. Kim bu beş vakit namazı hakkını hafife alarak onları zayi etmeden yerine getirirse Allah ona mutlaka cennete koyacağına dair söz vermiştir. Ahit vermiştir. Ama hangi şartta bir daha okuyayım orayı. Kim bu beş vakit namazı hakkını hafife alarak onları zayi etmeden yerine getirirse Allah'ın o kimselere bir sözü vaadi vardır. Sözüne en sadık olan Allah Azze ve Celle'dir bir vaadi vardır. Nedir o? Onu mutlaka cennete girdirecek. Bu namazları yerine getirip kılmayanlara ise Allah'ın katında verilmiş bir ahit söz yoktur. Dilerse o kişiye azap eder, dilerse cennete koyar. Beş vakit namaz. Allah Azze ve Celle'nin en çok istediği, düzenli rutin olarak en çok istediği ve üzerinde durduğu ibadetlerden birisi. Ona çok dikkat edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadisimiz gene İmam Ahmed'in Müsned'inde ve benzerleri şeklinde İbn-i Mace, İbn-i Hibban ve benzeri hadis kitaplarında geliyor. Der ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, Kuda kabilesinin Bula mahallesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Müslüman olan iki adam vardı. Peygamberimizle beraber iken Müslüman olan iki tane adam vardı. Falanca kabileden. Bunlardan birisi şehit oldu. Yani Allah yolunda cihad ederken kendi nefsini Allah'ın dini için feda etti. Cihad ederken şehit oldu. Diğeri ise ondan bir sene sonra öldü. 365 gün sonra öldü. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh dedi ki, cennetle müjdelenen değerli sahabelerden birisidir. Rüyamda bunlardan geç ölenin, yani normal yollarla ölenin, şehit olandan önce cennete girdirildiğini gördüm. Ve bu durumu garipsedim. Bu tuhafıma gitti. Sabah olunca bu rüyamı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bunun gerekçesini anlatırken, bu rüyayı tasdik etti, doğrudur dedi. Ve bunun gerekçesini anlatırken dedi ki, ondan sonra, yani şehit olandan sonra, öteki kimsenin Ramazan ayında oruç tuttuğunu, bir sene zarfında 6000 küsur rekat farz ve nafile namaz kıldığını hesap etmez misin? Allah'a emanet. Anladınız mı mevzuyu? Bir kimse Allah yolunda şehit oluyor. Yani kendisinin en değerli şeyini Allah'a sunuyor. Ve şehitlere verilen üstünleri biliyorsunuz. Daha ilk kanın akmasıyla cennette girecek, cennete girilecekler makam kendilerine gösteriliyor. İlk damlayla. İlk damla kanla. Kendisinden bir sene sonra ölen, normal yolla ölen, şehit olmayan bir kimse hesap gününde cennete ondan önce girdiriliyor. Sebep ömrü bir sene fazla ama ondan daha fazla ibadet etmiş dolayısıyla. Müslüman olmaları eşit. Aynı anda Müslüman olmuşlar. Normal yolu ölen şehitten bir sene sonra ölüyor. Ama araya bir 30 günlük Ramazan orucu girmiş. Sonra hadiste de geldiği üzere 6000 küsur rekatlık farz ve nafile namazlar girmiş. İşte bu ibadetlerin üstünlüğüyle o kimse şehidin önünden cennete girdirir. Bu şehidin derecesini düşürmez. Şehit için verilecek vaat edilen sevaplar ve mükafatlar yerine duruyor. Bununla beraber namazın ve orucun, yani Allah'ın istediği şekilde kulluğun ne kadar değerli olduğuna işaret var bu hadiste. Bu hadisi şu hadiste de izah etmek, işaret etmek daha herhalde yerine olacaktır. En hayırlı kul kimdir diye sorulduğu zaman veya buna benzer bir soruyla sorulduğu zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ömrü uzun, ameli salih olan kimsedir buyuruyor. Uzun ömürlü ama salih amel sahibi. Yani ibadeti, kulluğu yerine getiren ve salih işlerle ömrünü geçiren kimsenin hali en hayırlı, en üstün olandır. İşte bu hadiste tam onun izahı var. O kimse, sonradan normal ecelli ölen kimse, şehit olandan daha önce cennete girdirilerek mükafatlandırılıyor. Çünkü o insanın ömrü şehit kardeşinden bir sene daha fazla ama salih amellerle geçmiş bir ömür. Salih amellerle geçmiş bir senelik bir ömür fazlalığı var. Dolayısıyla derecesi de onun önüne geçiyor. Namazın önemine işaret eden ve az önce inşallah biraz sonra ki hadiste de anlaşılır dediğimiz hadise geldik. Gene Taberani'nin Evsat'ında rivayet ettiği bir hadis. Abdullah bin Gurt radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kulun kıyamet gününde ilk sorguya çekileceği şey namazdır. İlk sorguya çekilecek şey. Eğer o kimsenin namazı düzgün ise, yani kıldığı namazlarla vazifelerini yerine getirmiş, kulluğunu yerine getirmiş ise, namazını tamam kılmışsa, eksiksiz kılmışsa, diğer amelleri de eksik olsa bile ondan kabul edilir. Tamam kabul edilir. Namazı düzgün değilse, eksikse, tamam değil ise, diğer amelleri tamam olsa bile namaz gibi muamele görür. Tamam değildir. Demek ki mahşer sahasında hesabımızın tamam olabilmesinin yolu, birinci yolu imandan sonra tabii ki amel olarak eksiksiz 5 vakit namazı kılmak. Eksiksiz 5 vakit namazı kılan kimse mesela orucunda zaaf göstermişse veya zekatında zaaf göstermişse veya hac kendisine farz olduğu halde hacını yapmamışsa bile veya mesela emri bil maruf nehyan-ı münker dediğimiz iyiliği emretme kötülükten sakındırmada kusur göstermişse veya sıla-i rahimde eksiklik göstermişse veya ahlakında eksiklik varsa bunların hepsi namazların hatırına Allah katındaki namazın değeri karşılığında tamamlanır. Eksiksiz kabul edilir. Tam tersi ise yani diğer farz olan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olsa bile namazlarında eksiklikler, kusurlar varsa o kimsenin diğer tamam olan şeyleri de namazı gibi eksik muamele görür. Demek ki cennete girmenin anahtarı imandan sonra namazdır. Namaz eksiksiz, hakkına riayet edilen, aceleye getirilmeyen, gücü yettiğince huşu ile, huzu ile boyun bükerek kılınan namaz cennetin anahtarıdır. Namazın tamam, hesabın tamam. Namazın eksik, hesabın eksik. O zaman terazinin kefesine bakarız artık. O fazilet tarafı, sevap tarafı ağır bassın diye terazinin kefesine bakar dururuz. Ama namazın tamam mı? Artık teraziyle bir işin kalmadı. Çünkü namazın eksiksiz, diğer amellerin de eksiksiz kabul edilir. Namazın böyle bir değeri var. Bundan dolayı kardeşler, namazın bu bilinci, bu şuur içerisinde olursak dikkat etmemiz gerektiğini, ne kadar önem göstermemiz gerektiğini ifade eden hadisler bunlar. Dikkat edelim namazlarımıza. Şartlarına, rükusuna, secdesine, tadili erkanına, abdestine, vaktine, efendim huşusuna, cemaatle kılınmasına ve benzer teşvik edilen, tavsiye edilen şeylerin hususlarına dikkat ederek namazı kılalım. Son iki hadisimiz, onlardan birincisi Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmekte. Yine Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde İbn-i İban sahihinde rivayet edilen bir hadis. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek amellerin en faziletlisinin hangisi olduğunu sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de namazdır dedi. Bu kimse namazdan sonra hangisidir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene namazdır dedi. Üçüncü sefer bu kimse namazdan sonra hangisi daha faziletlidir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene namazdır dedi. Dördüncüye ondan sonra hangisidir diye sorduğu zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihattır buyurdu. Bu niye biliyor musunuz? Az önce geçen hadislerden dolayı. Cihatsız namaz kabuldür de namazsız cihat kabul olmaz. Yani ikisinin değeri Allah katından hangisidir? Namazdır. Çünkü namazsız, eksik namazda kulluk tamam değil, hesap tamam değil, ameller tamam değil. Bu cihadın faziletini düşürmez. Allah Azze ve Celle cihadı İslam'ın en zirvesi, en tepe noktası yapmıştır. Cihadın böyle bir değeri var. Çünkü kişi Allah yoluna malını ve canını ortaya koyar. Ama bunun geçerlilik kazanabilmesi için namaz olması gerekir. Bundan dolayı namaz direktir. Direk olmazsa çatı olur mu? İşte çatı direğin üstünde. Cihad çatıdır. En üst noktadır. En zirvedir. Ama direğe kaldır, çatı da kalmaz. Bundan dolayı namaz. En değerli iş namazdır. Hadiste geldiği üzere. Dokuzuncu ve son hadisimiz Sevban radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. İstikamet üzere dosdoğru olun. Dosdoğru olun. Her şeyi tek tek yapamazsınız. Yani size yüklenen her farziyeti, her makbul emeli hep yerine getiremezsiniz. Bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır. En hayırlı, en fazilet namaz, işiniz, ameliniz namazdır. Abdesti ise ancak mümin kullar muhafaza ederler. Bu son cümlede de başka bir şeye teşvik var. Gücünüz yettiğince istikamet üzere olun. Yani dürüst olun, güzel ahlaklı olun. Ondan sonra dinin yükümlü kıldığı şeyler yerine getirmeye çalışın. Gayret edin. Ama özellikle namaza çok dikkat edin. Namaz. Çünkü en hayırlı, en üstün amel namazdır. Her an namaz kılmak için, buna hazır olmak için bir şart var biliyorsunuz. Abdest olmak. İşte abdesti muhafaza da müminlere has kılınmıştır. Hadisin son cümlesine anlaşılan o. Abdest ancak mümin kimseler muhafaza ederler. Yani kendilerin abdest olarak ancak mümin kimseler dururlar. Müminin bir özelliğidir bu. Mümin her halinde abdest olmaya gayret eder. Bu mümkün mü? Elbette ki mümkün. Abdestimiz bozulunca tekrar bir de abdest alırız. Bu şekilde mümkün. Yoksa abdesti muhafaza etmek demek, abdesti bozan şeylerden beri olmaya çalışmak demek değil. Bu insanlık hali elbette ki olacak. Kişi uyuyacak, kişi tuvalete gidecek, kimisi abdesti bozan başka şeylerle hemhal olacak elbette. İnsanlığımızın gereği. Ama abdest bozulduğu zaman derhal bir de abdest alınacak. Hatta ve hatta bizim dinimiz, peygamberimizin diliyle bizlere yatarken bile, yani uyuyacağımız zaman bile abdestli yatağa girmeyi teşvik ediyor ki o şekilde yatağına giren kimseye melekler uyanıncaya kadar bağışlanma duası yaparlar. Halbuki biraz sonra gözlerimiz kapanacak, abdest gidecek ve abdestsizlik hali bürünecek. O halde bile bizim abdestli olmamız tavsiye ediliyor, teşvik ediliyor. Bu müminin özelliklerindendir. Müminin özelliği ise bizim de kaçırmamaya çalışacağımız bir özellik olmalıdır diye düşünüyorum. Yani gücümüz yettiğince 24 saatimizin kendimiz olduğumuz, ayakta olduğumuz her döneminde abdest olmaya gayret edelim. Bu müminin şiarıdır çünkü. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.